سجدنا دا سیال کی چیئے سیدہ لگون کی اللہ تا وقلنا لهم اویلیو منگ دیتا لا تعدو فی الصبت چی دا حدا تیرے مکوئی فورزی دخالی کی واخذنا منهم او اغسطوا منگا دا اینا میساکا غلیظا وادا سخدا فبما نقضیم نو پسبب دا ما تولد دای میساکا هما وادا دای وکفریم بی آیات اللہ اپا سبب دا انکار دای دایتنو دل تعالینا وقتلهم الانبیاء او پا قتلولو دای پیغمبرانا بغیر حقین بید سجرمنا وقولیم او پا سبب دا وینا دای قلوبنا غلف چزلونا زمونگا ڈک دی دے علمنا بل تبع اللہ بلکی مہر لگا ولدے اللہ تعالیٰ علیہ پتی زلونو دے دی باندے پی کفر ایما پسبب دا انکار دے دی فلا یؤمنون الا قلیلا بس ایمان نراڑی دئی مگر لگ و بے کفر ایم او بسبب دا انکار دا دئی و قول ایم او اینا دا دئی علا مریم پا مریم باندی مبوتانا عظیما تحمت لوئی مخکنو آیتونو کې الله رب العزت د منافقانو ذکر وکړ او دا غیر لپاره الله تبارک وتعالى زجر ذکر وکړ او دا غیر سره سره الله تخویب اخروی بیان کړ او بیا دا غیر توبې د قبولیت لپاره سلور شرائط اللہ تعالیٰ ذکر کرد کہ یو منافق انسان دا خپل منافقت نا توبہ و باسی نو آغا با دا سلور شرائط پورا کئی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ دا سلور شرائط دا توبے برابر کرل دا پورا کرل اللہ وی فاولائکا مع المومنین دا کسان دا مومنان و سر دی دا لا الہ اولا ولا الہ اولا دا حکم نووتل چنسم اغڈل دا کافر و سر دی او نسما غډلې د مؤمنانو سره دی مذبذبین بین ذالک دې دوالو میاس کې دو بړګ دی نسم د مؤمنانو سره وګور کای او نسما د کافرو سره ملګرتیا کای نو الله رب ولادت وې چې منافقت نه توبه او یسلا او دا غسلور شرایط پورا کړل نو بیا د مؤمنانو سره دی بیاد مذبذبین بین ذالک دو حکم نووتل او چه منافقت پری خود او سی مومن شو نوصو بیوت اللہ المومنین عجرن عظیما ذرد چه اللہ و مومنانو لا دیر لوی عجر ورکی منافقت دا اللہ بدشی یو سڑے دیوی مومن اغد اسلام دعوی کئی او بیا دیو مغد خلینا شرکی الفاظ و باسی نو دا دا اللہ بدشی لا يحب الله الجار بسوء من القول الا من ظلم یو سره دا شرک په کلمه باندې خلوخ وځي هغه الفاظ چې هغه شرکیه وي هغه کلمات چې هغه شرکیه وي په هغه باندې خلوخ وځي دا هغه ورد کوي دا هغه وظیفه کوي خلقو دا داغی بیان کئی دا خلقو مخ کے داغی اظہار کئی نو دا اللہ رب العزت دا الفاظ دا شرک بدشی ہاں الا من ظلم چه ظلم پی اکڑیش او جبرن پی چا دا الفاظ ہوئے پا زور بانے نو اللہ رب العزت وی داغوتا معاف دی او بیاور پسی اللہ تعالی د منافقانو بیا مزمتو که دا غید پاره دا غید پاره اللہ تبارک و تعالی تخویب ذکر که چه سبا منی او سبا نمانی دا زنشی که ده دا چه سبا منی او سبا نمانی نو اولائی که همال کافیرون حقا دا بلکل ٹک ٹاک کافیران دیرده دی اسلام او دی ایمان زر سکار نشده او چې کافر شونو عادتنا للکافرین عذاب موهینا الله او دې کافر د باره می شرمون کې عذاب تیار کړی دی او ورپسې الله تبارک و تعالی د مؤمنانو ذکر وکړو والذین آمنوا بالله ورسله دا خلک چې هغه وایي نومنو به بعض او نکفرو به بعض دا دې خبرې نه کوي بلکې د زړه د الله په توحید ایمان راوړو د الله پیغمبرانه ټوله هغه سچ ګڼل او پای کې دی یو نه انکار نکول او لایګه سو په یو دي هم اجورهم الله ای دا که سانچې دی دایته ورته هغه اجرونه ورګما ترغیب ورکو اکان الله غفور الرحیم او دی اللہ تعالی بخون کے میرا بان چتائے ذکر کا ورپسی اللہ تعالی مزمت دی یہودو ذکر کئی دا آغی آغا ناکارا آغا غلط ریکارڈ او تاریخ نبی علیہ السلام لا اللہ تسلی ور کئی زما پیغمبر آدھی راضی او دا کاغو آگا سوالات کئی دا غلط قسم اعتراضات گئی خپکے گا ما دار دی خوی دی اداد حسن ندی دار دیر وقت ندی ردی تاریخ دا غصی دی دا یو تنی دنور و پیغمبرانو نیم دا غصی سوالات کری دی پا دی بار رمت انگوا دکا اللہ و یسالو کا آلول کتابی غواړی د دانا آلی کتاب انتو نزل علیم دا چه تر اکوس که پدائی باندی کتابم من السمائی یو کتاب د برنا نبی علیہ السلام دا بیوا توائی چه ما تا نن یو صورت راغی نن را تا لس آیتون نادل شو ندا پا یو زل یو کتاب ولی نراری پختانه وای که خوی بدوینو بانه بسیاری که نا تا به جمعه تراواله چه راشه دا قرآن بیان بواوری دا قرآن درس بواوری نو ده بناسی نو بیا بچیده نو پاسی که نا تا با دوائیان سنگ بیان سنگ کو ده با یرا بیان خودیر خوکو با دا سنگ مولاو دا خو پتکه نو ها؟ در سنگ مولاوی دا خود زمیدارو خوان جامعه چوله بینو مدال اصلا اعتراض ده دا اصلا دی غار او باسی کنا دا غار اصلا دا پارا سبانه خوب کار دا کنا دا ای بانه وا دا سبانه دا منا بانه خوم آقا او که چه دا بل زین که خوم دا غیر سو وزن دی کنا چه آقا بایی خبره خوب باره ها لگا خدا کو دا غوڑ سبالا للا را للا پا یو ذلوانی وی کتاب بولی نرالی مانا دالا سبانا دا دالا سبانا دا اللہ را بولی دت وی نبی علیہ السلام دا چه زما پیغمبر خپا کی گا ما دیر وڑو که سوالی در نکڑه ده دیر وڑو که سوالی در نکڑه ده فقل سالو موسیٰ بس یکینا دای سوال کرده او دو موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالک دیر لوئی ده دینا و موسیٰ علیہ السلام نی جا دینا هم دیر لوئی سوال کرده او دا ورده خوی ده پا خوانه را پلار نکه ده وقت نرده دا خوی را روان ده دا سنوی خبره نده لکه زمون دا پختانه چه اوزای که ناسی یو سره دا ایسا حرکتو که ناس خبره او که یو مشر ناسی وی دا سوک ده ده وی دا پلانه ده دا را چازویه ده دا دا پلانی او خواه دا دا پلانی نوسه ده نتر دا آقا بابا نا خبره دلا بابا نه خوای جاغه وسوی اسوی کول تاریخ ودلاو یاس کنه مطلب دا چې دا خوره کورانه خوې دي الله تعالی وای نبی علی سلام دا خپګی گما دا خوره خاندانی خصلت دی دا خوره یغه مشرانو فقد الله رب لذ تو یسالو موسی یقینا نه د سوار کړو د موسی علی سلام نه اکبر من ذالکا دیر لوید دینا فکالو نووی دی ارن اللہ جارتن چه او خیامون تا اللہ تلخ کارا مخا مخا سیوی لنو من آلکا حتی نر اللہ جارتن اید اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیرگی دا چاری اوم یقین در باندې نه کو حتا نر الله جارتن تر سوچي او نوینو مون الله تعالی اخکارا دا غار کړو کنه مون ته وی الله او خی چې مون یو وینو دومره لوی غار کړو الله رب ول عزت وی دا غار کړو دا سوال لوی دی او کنه دا چې په یو ځل باندې دا کتاب ول رانړو دا خدا غیب مقابله که اوڑو که سوال ده کنه دا اوڑو که سوال ده فکالو نویلیو دی ارن اللہ جارتن او خیامون تا اللہ تعالی اخکارا نسو جلو شو فا اخذتا هم صاعقتو نقول سلا دی چغید عذاب سمد تندر یو کلاس براغه کنه پختانه وی بلانیا تندر دربانی پریوزا اللہ وی تندر پیرا پریواتا فا اخذت اهم الصاعقتو اونی سلی چنگی لعذاب یو کرس سر پی زلدل رالا اللہ تبارک و تعالی وی گنا لیکن مخ که صورت بکره که لده ذکر اللہ تعالی کرده وی گنا چه دهی موسیٰ علیه اسلام دوی ارین اللہ جارتن او خیامون تا اللہ تعالی اخکارا اللہ را تا او خیا مخامخ مون تا اللہ مخامخ او خیا پش پا نمبریت که ویلو فا اخذتا کم الصاعقتو نو اونی صلیتا سو چغید عذاب و انتم تنظرون او حال داده چه تاسو قتل خودیزا که سوئی و اذ قلتم کلا چه اوه تاسو دهی ویلو که اغا پلارانو ویلو اغا نکانو ویلو اللہ وی خو اغا خلقی گنا ام تاسو دا خلقی جی تاسو مسال اسلام ده ویلو چه لنو من آلکا حتی نر اللہ جارتن فا خذتکم الصاعقتو نو اونی ظلی داسو چغید عذاب و انتم تنظرون او حال داده چه داسو قتل یو بلتا مو قتل زای پزای پریوتای داسه داسه پریوتای یعنی اللہ پی مرگ راستو یعنی دای داسې دا د سوالونه کړی دی په پیغمبر چې دا هغه د وجه نه دی الله تعالی وجل دی داسې خطرناک سوالونه کړی داسې امون باندې چې سوګې درازو کی یا الله بس ته وې بیا د قران درس نه راځما دا خلک ډړې پری دی نه مړه دا وګورته دا دې مړه څه څه وایي څه نه وایي دې خلک په یو کې نه پری دی ها کدی بالا قران له دینومم نه پری دی کدی بالا ولکا تراشه تاریخ وګورا تا باندې دې تراس کړي تا باندې څه وې و په موسی علیہ السلام ته امتو لګو و دې عیسی علیہ السلام په مور ته امتو لګو و دې نبی علیہ السلام په بیبی باندې ته امتو لګو ما ته دې چا څه ویلې دي ها ما ته دې چا څه ویلې دي دا اځل وتانګه دا ډېر لوی سینه غواړي دا ډېر لوی سینه او ډېر لوی پالا دا ودا خبره ده به ظلم هم په ثواب د ظلم نه دی الله و ثم اتخذ العجل من بعد ما ثم اتخذ العجل بیاونی سا دا اسخه نو دا ثم دا دین بعد نا نا نا نا لکه پختانه وی تانی تر دا خبره که تراش او دره که چیزان تر دیو بلا خبره کم دا خود آغی با بدله که سندهی با مقابله که سنه با الله وای دا الهو گورا دا دای ریکارد گوره نو دا پا کلاوم واورا چه دا کاریوم کرده الله وای سمم بیادالا واورا اتخذو لنجلا چی نسلی او دا سخیپ خدای سرا و دا کاریوم کرده سامیره راغه اغا و دا سخیپ جوڑ که او دا یو لگه دل نغدا پسید اپریو دل نتبا ویر جی دمرا موده موتر قرآن درسا که ناستا او ساغه ده پا گردو وردو سر ده ویر یو سامیره راغه او موسیٰ علی اسلام سلویخ کالا محنت کلو اچه موسیٰ علی اسلام ده دلونی دردی داشه ناغا و دا غسخه جوڑ که و غیبا بان آواز کو ویداد موسیٰ علا ده خواه داوید موسیٰ الہ دے اوستاس هم نو غیوی خواه نو بس دستی و دا بری و دل بسیدہ اللہ وی دا ادا کرو نوم کردی دی بلکو لگا جڑو پسی والا قرآن لڑکا نا اجڑ والا رو باسی خلقوی پلانی اجڑ دے والا قرآن والا جڑ رو باسی سمت خذل عجلا بیالا دام واورا چه ده نسله از خیب خدای سرم من بعد ما آغینا چرا للا ده دا واضح دلائل و مصال اسلام راغه واضح دلائل بیان کرل ده پخپل استرگو بانی ده مصال اسلام سر ده لاغ امداد اولی ده پخپل استرگو بانی ده پا دریاب که لار اولی ده و خپل استرگو بانی دی چی دین خپل دشمن آغی پا دریاب کی دوبولی دا و خپل استرگو بانی اولی دل چی مصال اسلام امسار اخلاس اکڑا دا غین اجده جوڑا شوا زیر دل چی مصال اسلام و سلام تورات راڑا او آغی و تا مخامخ که خود ویداد اللہ کتاب دی دا غی با وجودی دس خیب عبادتو که ها؟ تا با لگیای گاڑی که با سارا ناسی تا با سارا خبری که دی با یک دم دا دیشی تا با گیر چاپی رو بوده او مکبارا روی و بیمار روی مرضی با که کنن بیمار و مرضی و دا پودری سرده نی دی چه دا پودر و بوی دا پس پیمون اولا گی کنن با دی بیا منده وی داده دل انشه لگی دلی نتا با در عرمی خبر با سره که دیو پا کبر جنده ہوگی نی نازی باشی آی ما رزی دیوه اللہ را بولیدت وی وصره ده دلائلو دو مصال اسلام ونی پیغمبر جلیل القدر او دو جلال خاون دا آغا دا بیان دا آغا دا محنت دا آغا دا قربانو دا آغا دا دلائلو باوجود اللہ تعالی وی دی بیاد سخی بعد از شورو کا نتا پی پدی خبر خبگی جتاتا وی جتا کتاب ولی نرانی تلک دا دی دا تاریخو گو را دا تاریخ لگو گو را کدار دا خوی نینو بیادی تا خباشا خدا اولای خوی دی خوی دینا دا کار خوب دی دا خبری بدی گئی بدی مخا پاکی گر دینا دا دی خوی دی نو اللہ و ایبابونا عن ذالک بس مونگا ما فی اکڑا دی تا دی دا غی جرم چه موسیٰ علیہ السلام راغے او آغا سخیوالا رہونی ولا سی او اورتی ولا واچو او ایسی زوالا نو آغا سدا اسخینو چه آغا سیزا آغا آغا دا آغا کالو نا جو کرو او آغا ایرا ایرا که اچه پا کم مرد بانی سلی راوالو دا نپا آرد بانی دا دا شر شر وایلو زو ایدا ساسو آغا الاو دی ایرو تا یو گوری مسال اسلام ورطا بیگا نا ایدا ساسو آغا الا دیوی سیب نی پوشی ویر جی منگا توبه و باسو نو توبه بازو منگا اللہ قبول اکی وی آو وی سنگا وی دا چاچی دا دسخی دا عبادت نده کرده غیر طور راواخلی او دا چاچی دا عبادت کرده غیر نده سر غس کی بس دا توبه بی قبول اشی اغیر وی جی بس زمونگا دا خبر قبول دا غاڑا کدو نو اللہ را بولیدت و ایماواتا مافی اکرا اللہ و ایماواتا مافی اکرا دې وینا غي شروع شو درز نو او یا زره کسانې پکې کتر کړل ان بیا الله به باز د غړې دي منګو یا زړیا او یا زره او چرتا د موسی علی السلام او د یعقوب علی السلام په میث کې سلور پښته دي په سلورم پښت کې حضرت موسی علی السلام د یعقوب علی السلام نو سي دي او دی یعقوب علیہ السلام دول زامنو نو پا صدور پشتا کیا غی دم رشو چی او یا زر چی کم ننو پاکی صرف قدر شو ها اسی تا پوست پا کم کرن نکا یرا ویجی مو پا سرینو لکلی دینا مونگو داغا بستا اخپل پروگرامی و اسی دارا تا او آیا چی آغا وقتی ہو بول دوزرم نو کنا ها دا او یا زر کسان باقی خخول سنگا مسئلہ پیدا کی وایا نو مسئلہ کی مسئلہ پیدا کی او چې دا دې لګ ما کې زو بل خبر او کو بیا لګ نور پیچې د کیږي یا سړیا د الله نه ویلېګا الله وای ما به احسان او ما وته معافي وکړه او د قتل نه مې بچ کړل نو د قتل نه چې او یاد را به کې قتل شون بیا به څنګه بچو او یاد را جبه کې او بس او یا زره دی بس ته کې دې مونته له او یا زره او یا زره او یا زره او سو یا زره ول راځي نه په معنا پوهه اغه ځان لا خبره ده او بس او یا زره کسان به کې قتل شو پیدا الله نه ویریږي سړیا الله تعالی غي داسې معاف کړ چې غي تیار شو نو الله به بس ما معاف کړي بس الله وای بابونا عن ذالک بس مونږه معافي وکړه غي تا دې د جرم واتینا موسی سلطان مبینا او ورکړو مونږه موسیٰ علیہ السلام تا دلیل خکارا دلیل تورات ور اللہ ورکر تورات غن خکارا دلیل اللہ ورکر او اللہ رب لدت وی دا آغا خلق دے خان دا آغا خلق دے ورفانا فوکا ومتورا امونگا پورتا کاد دید پاسا کوئی تور حضرت موسیٰ علیہ السلام جی تورات را رکا نا نو هغه ته وی دا د الله کتاب دی ویتی وایا موسی علیہ السلام وی الله دا وی دا وی دا وی وی خاموسه لکه لاس پکړ کیږي چغلا سوکو کی اچ زنا سوکو کی نه به څنګه ساریږي اچ بل سو قتل کی نه به وجل کیږي نو ویاو وی دا خو ډیره ګران خبرې دي وی دا ته لونه واپس وړه الله له وتواجه لګي اسانه غونه کی دا سی اسان اسان احکام اللہ تبارک و تعالیٰ پی کوہی طور دا پاسا کر او دید اللہ اندی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کئی چی دید سیدہ شی اللہ تا پور کولا گا نا دا سیده اللہ تا کولا سمالی پا سیده پریوزل نو پا دیو سر که دا سبارا قتل چی دا غر را پریوزی اکنا چی دا غر را پریوزی اکنا وی سمعنا و اطوعنا سیب مونگا امن جی مونگا منو برکول مونگا واولی دا امنوی چی غر تی ناپالا شنوی دیر اکرانی خبری دی از خالا کوئی بنی اسرائیل دی زګا وایم سمعنا و اطعنا الان کې ودلې سمعنا و اطعنا جمونګا د الله حکم واوري دا بالکل بالکل جی و اطعنا مونګا او منا بالکل تورات منو جی بالکل منو جی او چې غار په ابل اجازه سمعنا و اطعنا خو خله خو چې منو یې او الله وای دا عمل په لحاظ سره بیا وی سیبا عمل دغه خلاف من قرآن سنگا بلکل چھٹ پٹ دڑنا منو کنا چھو دا اللہ کتاب دے وچی عمل راشی سیوت دا تا گرانی غلی خبری دینا آغا دا نو منو ببازی و ملک پر بباز سمنو و سنمنو افا تو منو نا ببازی الكتابی و تکفرو نا بباز دے قرآن دا اللہ دا کتاب سی سمنی و سنن انکار کوئی دیتا خو ایمان نوائی دیتا خو مسلمانی نوائی اللہ رب العزت وی ورفاون ورفاون فوکهم تورا اپورتا کامونگا دا پاسار دای کوه تور بمیسا کهم فوادی اغسلو دا دای وقلنا لهم اویلیو مونگا دایتا اللہ وی دا مسال اسلام نرستو دا سلک رستو راشا دای لقبل تاریخو گورا چی کل دیل اللہ تعالی پا آغا مالکو بانی فتح ورکا او دی فلسطین دا تلل بیت المقدس تا کل داخل دل نو اللہ را بولیدت پیغمبر تا ہوئے دی تا ہوایا چی دی بیت المقدس تا چی کل دروادی تا دن نکے گئی نو سر اللہ تا خکتا کئی پا عجزی دن نشے جو سجدہ اللہ تا ہو لگوی او دا استغفار کلمی وائی دا استغفار کلمی وائی وکول حتوتن اللہ رب العزت وی وکلنا لهم او ویلیو مونگا دیتا ادخلوا الباب دن لشی دروازی دا بیت المقدس دا سجدن دا سیال کے جئی سجدہ لگا ان کی اللہ تا دا مسلمان کار دا دے ندی چی خانا سا غلباو پتہو تا ملوشی ندلکو والا باجو والا گڑی دو والا بیراوستی ا بیا بخانه ټول غړي بیا وبګه دانی چیرې دا غول والا بګه کم یو دا غړي بیا به ټول غړي ولګره مسلمان دا کارو مسلمان خو به دواره کا دا نه بلوکی الله ته بسر پسې دا ولګي چې یا الله تا یو ثانو رباني او الله لا صحم یا الله د خطا کې دون یا الله بچکا الله عبادت می اوګه او الله مخکر اعلی د نیک عمل توفیق راکا الله ها دې دا غي په لاسو کې دا چې سکی بیا پښتانه ما دې پښتنه وي دا زمون کلچر دی مې څه وې دا غډا او دا غول مې څه یې زمونږه مې څه سو مې دا پښتنو مې نه نه نه دا ته کې دی وځه ما واچ زمون کلچر دی دا پښتنو مو اي پښتون زم مې زم ما دا کلچر نه دی زم ما کلچر نه ته خبره زما کلچر چې دی هغه د صحابه په تاریخ کې دن نپرو تی هغه تو گورا زما کلچر هغه دی دا ته ما ده لکه مخلقو خبره کې زما کلچر دی زما کلچر دی ستا کلچر بای زما کلچر نه دی زما دا کلچر دی زما کلچر داره گڑی دل سوال نه پیدا کیگی دا زما کلچر دی دا زما کلچر نه دی دا بستاوی زما نه دی کد آن نه دی زما زما کلچر اسلامی دی او آغا چی دی نو آغا ما تا دیخ کلی دا با غیرت او با حیا او با عزت جوان تی راولو سبک را گئی دا چې کوم غوره دا لګه څه چلنه دا کوم سټیډیم کې څه کوم دینو ها پروګرام دی او دا چې نېشنل سنټر کې پروګرام دی او دا چې دینو په نشتر پارک دی نو چې آلته یې ګوره نو خوده وټول راوستي او سړی بابا ګاړه می دګرو نو بګی کوي پښتنا خزه د هغه پړول چې چې کوم دینو دیوال نه بهر نه لیدل دا را ته چاوي دا د پښتو کلچر نه ته خبره د پښتو ډېر پابند او با حیا او با عزت کلچر دی اينه ته څه خبره زمای دې ته ونه که په پښتو باندې دې ځان تلل شروع کړل نو بیا راځه په کاندا باندې بزانو تلو چې پښتو کم پر ډېر را بیا وګورو چې پښتو کم پر ډېر را پښتو روایت به ول ګورو هغه بس تړي کو چې د پښتو روایت څه دي او هغه روایتو پر نه کې و بیا ته ځانم ګورې ما ته بم ګورې چې بیا پښتو کې کمی و چې دنو مخ کې بیا و تو ګورې هغه دا مولیان تنگ نظری او دا پلانې و ډنګلې مولیان تنگ نظری نه هغه ته چې کوم مولیان یادې دا هغه یو مې سم لوګې نه اسې دی وروره دا وایي مخصوص نشستونه دي دا غی اغام نسیری داو سرا اغا مو آیا غی دلم کلچر چکم دنو کوٹی دخی جو رہے زرہ در زان خبر کم دا غی رتا نکو ما اغای اما دینی کلچر دا چیزن شا کرده دا اغای ام بوتلی یا دا گی کنولی دی آئی خلکو خبر نکم دا زان خبر رتا کو ما الحمدللہ ثم الحمدللہ خبر خپکی گئی ما خوا اصلاحو بکول غواری کنا اسلام کول غواړي اغيار وایل چې د دوزخ جبا له زو جنت ته د پښتو سره زم بالکل به د پښتو زو پښتو کوم او ان شاء الله هغه پښتو ماته مکمل هغه سبق راګي چې کوم زماره دین سبق لري او هغه پښتو سره به ان شاء الله د جنت ته زم هغه پښتو سره پښتو ټول ننګ دی غیرت حیا دا پرده ده پاره کې خواخوږي ده همدردی ده باغه که زمائی دیت من ده غیرت دی آتول چه دینو آتول رحمی ده آتول ده سیدو ندی آغه نه خوزان خبرو غواردی کنه پختو کتاب خو بوای کنه رور می علا بکار کیگی اللہ را بولیده توی هادی ده ما اوی چه او ده خلو البابا آدن رشای دروازه ده بیت المقدس سجدنو دا سیال که چه سیدا لگون که یلا تا نو اغیی سو چلو که اغیی داسی پا دوگ رو روان شو بسلور بول روان شو و کلنا لهم اویلیو مونگا دا ایتالا تا دو فی سبتی چه تجاوز مکاوی پر بی دا خالی که دا خالی پر از بانی دا میان اخکار پی اللہ تعالی بان کرو دا خالی پر از بانی با دا میان دا سی بلکل دا بو پا سر بانی شر روان خکار را روانو اچی دا خالی راز بانوانو میان بانو انو دا مجی پا خبر روان دا سو دا امتحانو دا امتحانو یه سڑی دا داکتر چی در بانی کم شی بند کی کنا دا پتول بازار که بعد هم صرف آغا سی خکاری بل دا بعد آر خکاری نا بعد هم آغا باید خکاری او په کور کې ولا چې د بمیا شیو دلغه شي تاسو بل څه ودانې چې هم دغه بخوې ته ټول دنیا هغه هغه عجیب کار وزنه دا و شو چې راوایې سینو غاړه له خالی پرال وای دا مېن بس سینو سینو روان او دې ته وسوګ نه دا هغه دې داسې کندانو کنه سر کنه دا هغه دې داسې هغه دې داسې ولی او کنه سي نه چې هغه وای کندانو تراله له داسې به ودا ډبو الکه داسه کې خو خوبوبو کېږي خوبوبو کېږي مو خدای په نړۍ ستنې دي دا هغه خبره ښه خپې ولا بو کې کړې دا هغه شی دې پای بلال بلال نه هغه بیره او یسته موږ خو چې وبونه نن راو یسل دا بوبو کې هغه سينو په هغه کې براتو الله و ایما و ته ویلو چې دا کار مګوې نو چې دا کار یو ک الله و خنزیرانه شادوغان مته نه جوړ کړل وَأَخَذَنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا او اغس سوامون دا غینا وعده سخت الله وی سخت وعده میتن اغس سوا سخت وعده پس بانی پا اتباع دا پیغمبر پا اتباع دا شریعت بانی او پا دے بانی چی دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر خلاف ورزی بانی کوئی مونگ نینا دا غصتے مونگ نینا غصتے دا خوچی غم راشی یا خادی راشی یا دا جان سبلا معاملا راشی نبیا مونگ دا آغی وعدے پا بندی کو کم زائی کو یرا وی دا پری دا ٹھیک دے دا دا خبر صحیح دا ٹول صحیح وی خدا گرانی خبری دی دی بانی یرا عمل کول گران کار دی نو اللہ وی پا بی ما نقضیم میسا کام پا سبب دا ما تولو ردائی موادہ ددائی چوادی ما تکڑا اللہ وی پا لانت مکڑا وکبریم بی آیات اللہ اپا سبب دا انکار کولو ددائی دا آیاتنو دا اللہ نا بلو وقتلیم الانبیاء اپا سبب دا وجلو دای پیغمبران دی حد ترسی دلیو خواه بغیر حق نابی دا سجرم نا اچه مسئلہ با تا بیانی دا کتاب با بیانی دا زازا مونگ دا ضرورت نیشتے ولی وقا وکو وکولیم اپا سبب دا وینا دای قلوبنا غلب چیزن از مونگا ڈک دی دا علم ناسب مونگ دا سال دی خبر ضرورت نیشتے مونگا دیر خبوی گو تو سر آقا لینا مونگا تا چی در مسئلے بیانے دا مونگا تانا پا خواست دکڑی دی تلا پیداونے چی دا مونگا زکڑی تا پا کده کم یادر آلے وَقَوْلِهِمَا قُلُوبُنَا غُلْبَ او وینا دا دائی چی زنون آزا مونگا ڈک دی دا علم نازا کرن دی جماعت تاورشا دی مانے رہ دی جماعتون تاورشا وازا تا یا دو دو آیات اللہ قرآن وامتا سولے کی نئی امیان غریبان بوشی خشی خف کی نئی جی را دی جی قرآن وی مولانا سے بدا سے ناسی بد بد بگوری ناسی بگی او لگا قرآن مونگ لنر آزی تبا کتا کم نر آزی دا مونگ لنر آزی تبا کتا کم نر آزی ارہ مونگ لنر آزی ای ضرورت نیشتے سادر آلو انا چی تالا در دیو آئی پیمانی ہوا چا تا یو ٹکے دی دیتا بیلے دی اما علمی وائی دا علم نر ڈاک دا وائی ڈاک دا کنر ڈاک دے اور ڈاک اے اور ڈاک پادشوی دا سو ضرورت دی اللہ بدن تا پوست کرو اللہ سا مبازے کنا نا امیت رڑے ہوں بدا سکی وہ چی وہ تو خدا نو یرے گا جی دا قرآن وی دا سکے مخالفت مکہ و دا خود اپلا کتاب دے دے وہ نواز سو دے غلط ہے وی بے نگا امی غریب بیار اگر سے چی وی وی خدا تعالی بازاب راولی جدا وہ دیکھو پا خدا ضرور دے کنا دے وہ دا اللہ نا یری گی نا دے کم زی یری گی دا اللہ نا دے خود نا یری گی کنا کدے یری دلے دبا دا اللہ دا کتاب مخالفت کو دبا دا توحید دا سنت مخالفت کو دا حق مخالفت بے کو کدے یری دے دا اللہ نا وقال ایما او پا سبب دا وینا دا دائی قلوب نا غلب چرن نازمون گا ڈک دے دے لمنا اللہ وی بلتا با اللہ علیا نا نا نا دے علم لچا تا ڈک دے دا دے چھ دے قرآن اور دو دا نکینی نی برداش کئی دا دے وجہ دا ندا چھ دے دزر دے علم نڈک دے وجہ بللا سدی بیمار دے رنزور دے پس لبانی والا اللہ مہر لگولے دے تالے و تالا گولے دا دروازے والا لبان دا کڑے دا حق و تنن نوزی خبر دا دا بلتا با اللہ علیہ بلکہ مہر لگا والے دے اللہ تعالی بدا غزلنو دے دے بانی بے کفری ما بسبب دے انکار دے دے نو اللہ وی فلا یؤمنونا نو ایمان نراری دے اللہ کلیلا مگر لگو وخو دا خطو ہے دا ٹھیک شا مانم قرآن ہوئے دا صحیح وطو ہے خلقوی جی استاجو خبر جو امان اللہ نو دے چھے تا قرآن ہوئے ما طول غلط ہوئے دا لغنی وقت پارے مان اللہ وخا فلا یومنون الا قلیلا بس ایمان نراری دای مگر لگو وخو یا فلا یومنون الا قلیلا نو ایمان نراری دای مگر لگا چپا کما کے فائدہ بھی نو آغا منی نو گورا دکا سی خبری کوا کنا جی ساسی او بل ملگیر را گلے ہو اگر خود دا سی خبری کوری دا خلقی دا سی بزن اکڑا او بین گول دا خلقی دا سی خبری کوا دیکھ ورا دا سی خبر دا سی را گلی جاوالا دا لگنی دا فائدی یا نہ اللہ و الاگ ایمان راڑ الگ چپ کما کے فائدہ یا امام رضی رحمت اللہ علیہ وائی فلا یؤمنون نو ایمان نراڑ اللہ کلیلا لگوم اللہ وائی دا لگوم ایمان نراڑی دائی کے لگوم ایمان نشتے دے بالکل چھٹ پٹ بگیڑو ایمان نشتے اللہ وائی لگوم ایمان نراڑی وے لگم نراڑی دارے کا جدہ تا دارا جدہ سارو خواہ دے راو خواہ دے نسا مجبوری بے یعنی دے لگم ایمان نراڑی قرآن چی ورپا دے شروع وروا چی کانا نواسی جڑ والا راو باسی نو بیا جب از منگوی او الفاظ دو قرآنی نو آغا الفاظی ویجی دیرے سخت سخت خبری ہو کرے وی قرآن کردی دے نو قرآن کردی دے منگا سو او بیا منگا جو سنگا دے وینا حق دا حق هغه حق دا کول دین هغه مونږ بیا مدا نه کړې شو الله رب ولې ته مونږ د کوتای معاف کی او الله دې مونږ د زړه دې ناد نو ساتي 56 الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَبِكُفْرِهِمْ او پا سبب دا انکار کولو دا دئی و قولهم او پا سبب دا وینا دا دئی علا مریم پا مریم باندی بہتانا عظیما بدنام لویا و قولهم او پا سبب دا وینا دا دئی إنا قتلنا المسيح چیکن المنگا قتل کرده ده مسیح علیہ السلام عیسی ابن مریم عیسی زوید مریم رسول اللہ پیغمبر د اللہ تعالی وما قتلو او دین دے قتل کرے آغا وما صلبو او نی دے پائی کرے آغا ولیکن شبیا لهم لیکن اشتبار آغلی دا پدی باندی وان الذین اختلفو او یکینا آکسان چی اختلافی کڑے دے پیئے پدے کے لفی شکم من خامخا پشکی دی دینا ما لهم نشت دی دی لرا بیهی من علم پدی باندی سا علم سپویا سا دلیل اللہ تبا عزوان مگر تابداری دو گمان دا فما قتلو یقینا او نیده قتل کڑے اغلرا یقینی بر رفعہ اللہ بلکہ پورتا کڑے دے آغا اللہ تعالی الیہ ذان طرف دا وکان اللہ او دے اللہ تعالی عزیزا حکیما غالبا زورا ورا او حکمت والا وَإِمْ مِنْ آلِ الْكِتَابِ او نشتے دے یو تند آلی کتابنا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّا بِهِ مَگر خَامَخَا ایمان براری باغ باندی قبل موتی مَخِ دَمَرْگ دَاغَنَا ويوم القيامة او پرزيد قيامت يكون عليهم شهيدا شبا پدائبان دي گوائي كون کے فبظلم من الذين پس پسبب دو ظلم دعا کسانو آدو چه آئی یهودیان دی حرمنا علیهم بنکڑیو مونگا پاگئی باندی طیباتن داس پاکیزا سیزونا احلت لهم چه حلال کڑھالال شیو دا پارد آئی وبصدهم او بسبب دا منا کولو دا دئی عن سبیل اللہ دلاری دا اللانا کسیرا دیر خلق و اخذهم الربا او بسبب دا اغسلو دا دئی سود و قد نهو عنو او حال داده چه یکینن دهی ملکڑ شیو داغینا واکلیم اموال الناس اپا سبب دا خوڑلو دهی مالونا دا خلکو بل باطل پنا جائزا طریقو سرا واعتدنا او تیار کرده مونگا للکافرینا تفارا د منکرینو منهم د دینا عذابا علیما عذاب درناک لیکن الراسخون فی العلم لیکن کلک خلقا پا علم کے منهم د دینا والمؤمنون او ایمان راڑن کی یؤمنون ایمان روڑی بما پاغسا انزلا الیکا چراولی گلشو تاتا وما او پاغسا انزلا من قبلکا چرالی گلشویو بخواستانا والمقیمین اصولاتا او قائم اون کی دموزوی او پابندی کون کی دموزا والموتون الزکاة او ورک اون کی دزکاة وی والمؤمنون باللہ او ایمان راڑون کی پوہدانیت اللہ تعالی والیوم الاخر او برزی رسی باندی اولائی کا دا کسان سنوتی ام زردہ چور بکو دیدہ اجرا عظیما اجر لوئے اللہ تعالیٰ کبائح دا آلی کتاب ذکر کئی او دا آغی مزمد کئی او دا آغی دا آغی کبائح دا وجنا دا آغی دا آغی غلط و عملونو دا غلط و کرتوتونو دا وجنا دا آغی دا بارا اللہ تعالیٰ اغا سزا دا دنیا او دا آخرت ذکر کئی ذکا انسان لگیاوی عمل کئی عقیدہ دا سی اختیار کی چی اغا دا اللہ دا مرضان خلافی عملونا دا سی اختیار کی چی اللہ پہ ناراض ای بیا پا تیرا تیرا چی او انسان خپوئی گی چه زما دا عمل زما دا کار دا اللہ بدی شی اللہ پا دی ناراضہ کی گی او اللہ پی غصہ کی گی او بیام آغا دا غیق پل عمل نا اوڑی نا نا اللہ را بولیدہ دا غینا غیق پل رحمتو نا لری کی فا غیبانے دا خپل کار او دا غضب نظرو کی چه دا غی دا وجه نا دا دنیا آغا جون پا غی بانی اور سکور شی او دا غیرت آغا جون آغیم تبا شی لکنن سبا دنیا کیو گو رئی آر یو سڑے پریشان دین دا غی پریشانی وجه آغا دا انسانانو آغا خپل عقیده و خپل عملو ندی حالانکہ دنیا کے امن او خوشحالی جرازی تو دنیا بانے چکل تو خوشحالی دور دور را رازی نو داغی اغا اصل وجہ داوی چی داغ ازائی دوسی دن کو عملون اللہ تا خوخوی اللہ تا رضاوی نو آغی بانے اللہ تبارک و تعالی تو دنیا غا حالات دا سراولی چه اغی پایی که تنگی گی نا او چه کلا دا دنیا دا خلکو عملو نا اغا دا سیوی چه اللہ تا ناراض ای نو اللہ تعالی پی حالات دا سراولی چه اغا خلق باقی حالاتو که تنگوی لکه هر سره پوزی لراغل ده ادیو اریو انسان زرد بل نڈک دے او چی دو کسان یو بطر ناسی دیر خوکی خوکی خبری کئی دریمگر راشیو داغی بمیس کی کینی داغی یو بلده چی خوکی خوکی خبری کئی دیکی یو کس پاسی نو آغا ناس چی دے نو آغا دریمگری دا آغا خپل لڑا اوس پڑی او آغا لگا شیبا مخ کی چه آغا چا تر خواگی خواگی خبر کولی نو دا آغا بوٹی را خل شروع کی او چه دا آغا تلون کی نام تا پوسو کی نو آغا را دی بل ناس پا آغا بدو ویلو بانی مڑی گی نا دا هر انسان زرد بل نڈک شوه دی آلان که دی ایمان دی دین و دی اسلام په دنیا کې د ټولو نه لوی اثر دا وی چې سیجعل اللهم الرحمن ودا الله تعالی د دې په میاس کې د زړه غمین او تعلق پیدا کی او دا رنګه الله رب العزت رونه رونه وګرځي لکه الله رب العزت قرآن کریم کې د ذکر کړل دی او چې کړه الله ناراضه کی زړونه ولا الله تنګي پریشانی پیراولی آیا انسان د بل سر ډګی زړه خبوی د یو بل نه پریشان وی پلار د زوی په سیل کې یاده او خپل د لاغ درد بیان ای اجد زینه د بوس کین او غد پلار په بده شروع شي خواغه د انګور په سیل کې یاده او انګور وای د خواغه د لاس په اور کې ولاړ یما مور د لور په سیل یاده لور د مور په سیل یاده ا مور چې دانو هغه د زوینه دړمنه ده ا زوی چې دانو هغه د مور شکایتونه کوي هر یو گاونډی د بل نه تنگ دی وای چې دا کور می واغسته او چرته میرا کې می آباد کړی چې غوګونه می پارامي هر یو عزیز او تربور د بل نه تښتي د دې وجه دا ده چې مونږ الله ناراضه کړی دی او دشمنان الله تعالی د خپل دین په برکت باندې رونا کړل الله رب العزت وای تاسو دشمنان وای لفاظ باتم بنعمتی اخوانا د الله په احسان د الله په پیرزونه او نعمت چا قران او هغه پیغمبر او ایمانو پاغی بانی اللہ وی رونه رونه او گرده دهی دا آلی کتاب و ذکر اللہ کئی چو گورا دا دهی اغا تاریخ چی ده نوار دی خبرو ندک ده لکا مخ که سب بیان کرده و سوز بیانه ای و قولیم قلوبنا غلف دیوی زمونگا زلونا دی علم ندک دی مونگ دا دا مسالو دا بیانولو ضرورت نشتے مونگا بخپل کور پورا یو اللہ وینا دا سندا بلتا با اللہ علیا بکبریم بلکہ اللہ مور لگول دے ردائی پزلونو باندے ددائی دا کبر دا وجنا فلا یومنون الا قلیلا بس ایمان نراری دائی مگر لگا دای که لگ خلق ایمان راڑی دای لگ وقت پار ایمان راڑی دای لگ ایمانم راڑی او بل اللہ وی وابی کبریم او پا سبب دا انکار کولو دا دای و قولیم او وینا دا دای علا مریم بوتانا عظیما پا حضرت مریم بانے بدنام لویا لویا بدنامی پی تڑ لیوا بہتان تحمت بدنام چه انسان کیو عمل نوی او تیور پسیوائی نو دا تحمت دی دا بدنام دا چه آغا پی بد گرنی او آغا کی وی ناو تیور پسیوائی دیتا بدنام وی دیتا تهمت وی دیتا بہتان وی حضرت مریم باندی د زنا تهمت لگولیو حالانکہ اللہ رب العزت اغیل بچی ورکڑو سرد دینا چا غیر شادی شده و کل چی اغیل فرشتر اغلا او هغه ته وی الله رب ول درلا حاضر در کوي په یو کلمې سره نو هغه ته دغه خدشه ظاهر کړو لکه الله رب ول دا مخکې سورته آل عمران کې ذکر کړو چې فرشته رااله او هغه ته اکل زیر ورګه خوشخبری ولا ورګه کہ ان اللہ یبشرک بکلمت منو یقینا اللہ تعالی زیر در کوی تا تا یو کلمه سره در طرف د الله نا کلمۃ اللہ حضرت عیسی علیہ السلام کله چې حضرت مریم دا واوریدل سینتاریس نمبر آیت کی ذکر کئی او سال وی اختم کی قالتو اے ربی رب زمان